czwartek, 10 dzień kwietnia, niezmiennie program trzeci Polskiego Radia. Jak słuchać, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Strzelanina w Nowym Sączu, nie żyje jedna osoba. W tym serwisie też o debacie polityków, którzy prowadzą w sondażach przed wyborami prezydenckimi. Oraz o zamęcie wśród inwestorów po najnowszym ruchu Donalda Trumpa. Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala w wyniku strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu. Do tragedii doszło na osiedlu Wólki, mówi Justyna Basiaga z policji. Doszło do postrzelenia dwóch osób. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala, natomiast mężczyzna zmarł na miejscu. Z naszych bardzo wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do postrzelenia 64-letniej kobiety oraz postrzelenia się 41-letniego mężczyzny. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratora. W serwisie Trójki teraz o starciu polityków, którzy prowadzą w sondażach przed wyborami prezydenckimi, czyli Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaprosił rywala popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość na debatę, która miałaby się odbyć w mieście Końskie w województwie świętokrzyskim. Nie ma jednak na razie porozumienia co do miejsca, w którym odbędą się rozmowy przygotowawcze sztabów wyborczych. Koalicja Obywatelska chce rozmawiać w gmachu TVP. PiS najpierw proponował siedzibę partii przy Nowogrodzkiej, teraz wskazuje na biuro Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rafał Trzaskowski mówi o debacie na uczciwych zasadach. Zasady na pewno będą sprawiedliwe i przejrzyste. Wystarczy zadbać o to, żeby pytania padały dokładnie takie same do obu kandydatów. Na uczciwe zasady wskazuje też Karol Nawrocki. Żeby taka debata się odbyła, to muszą porozumieć się dwa sztaby. Ja jestem gotowy, z pełnym optymizmem patrzę na tą debatę i myślę, że Polacy też ich. Szymon Hołownia uważa, że debata w Końskich to będzie święto duopolu, nudne widowisko, które Polacy oglądają od 20 lat. Tak mówił kandydat trzeciej drogi, który do udziału w debacie zaproszony nie został. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podczas awarii sieci wodociągów w Otwocku nie doszło do zagrożenia epidemicznego, informuje inspekcja sanitarna. Jakość wody nie doprowadziła do żadnych zachorowań i obecnie woda jest już zdatna do picia. Ewentualny pomarańczowy jej kolor nie jest powodem do niepokoju, mówi dr Agata Wolska z sanepidu. Ta woda pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, bakteriologicznym jest super, tylko może zmieniać kolor. Bo jak jest mniejsze ciśnienie, to fizyka się kłania. Proszę Państwa, jak czegoś jest więcej, to znaczy, że pojemność tego jest gęstsza. I wtedy po żelazie jaki mamy kolor? Pomarańczowy. Od jutrzejszego popołudnia mieszkańcy Otwocka będą mogli bez ograniczeń korzystać z wody. Totalny bałagan i zamęt dla inwestorów. Tak najnowszy ruch Donalda Trumpa w sprawie ceł komentuje ekonomista Marek Zuber. Prezydent USA ogłosił, że podnosi cła na towary z Chin do 125%, a wobec pozostałych krajów zarządza 9-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych stawek. W tym czasie taryfy mają wynosić 10%. Zdaniem eksperta jedynym logicznym wytłumaczeniem takich działań jest taktyka negocjacyjna. Może o to chodzi. Rzucamy jakieś niesamowite pomysły, wprowadzamy je w życie po to, żeby za chwilę zawieszać i dajemy czas na to, żeby negocjować warunki dla nas korzystniejsze, oczywiście wycofując się częściowo z tych pierwotnych docelowo decyzji. No ale umówmy się, no na poziomie państw no wygląda to średnio i także z punktu widzenia inwestorów wprowadza totalny zamęt, bo nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, jak to się wszystko skończy. Chiny podwyższyły cła na amerykańskie towary do 84%. Była odpowiedź Pekinu na wcześniejsze zwiększenie przez USA ceł na chińskie towary do 104%. Poseł trzeciej drogi Jacek Tomczak chce ciszy w pociągach. Parlamentarzysta zaproponował wprowadzenie obowiązku korzystania ze słuchawek w czasie podróży koleją. Zaapelował też o szerokie działania edukacyjne, w tym komunikaty wzywające do zachowania ciszy. W interpelacji poselskiej Jacek Tomczak zwrócił uwagę m.in. na hałas, jaki generuje puszczanie dzieciom bajek bez słuchawek. Jednocześnie zapewnił, że dzieci mu nie przeszkadzają, ale trzeba brać pod uwagę wszystkich współpasażerów. Ja mam piątkę dzieci, więc generalnie żyję w dużej intensywnością kontaktu z dziećmi. Natomiast rozumiem tych, którzy zwracają uwagę. Chodzi o to, że ktoś głośno słucha muzyki albo zachowuje się głośno w trakcie podróży. Pasażerowie mają różne opinie na ten temat. Zazwyczaj rodziny z małymi dziećmi. Współpasażerowie raczej proszą, żeby uspokoić dziecko. Ale to wiadomo, a co mamy z nimi zrobić? Zakneblować? No chyba żarty. Dzieci mają swoje prawa i to wiadomo, że tak jest. Jak potrzebuję ciszy, to kupuję bilet w wagonie ciszy. Wszystko w porządku, oprócz rozmów telefonicznych. Kiedy jest tłum czy coś, a on po prostu wygłasza swoje mądrości do telefonu, no to jest chore. Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało posłowi, że nie planuje działań w tej sprawie, a w niektórych składach, m.in. Pendolino, są wydzielone strefy ciszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas w zasadzie też można powiedzieć po kolei teraz o pogodzie. Proszę Państwa, nie za ciepło dzisiaj, szczególnie na wschodzie i w Suwałkach i w Lublinie. Czyli Suwałki, Lublin zaledwie 4 stopnie, o 10 więcej na zachodzie, 14 w Szczecinie, tutaj dziś najcieplej. W Rzeszowie synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem, natomiast deszcz solo ma pojawić się m.in. w Olsztynie, Kielcach i Warszawie. Na zachodzie i nad morzem padać nie będzie. W piątek cieplej, ale w całym kraju będzie padać. Za to już tak bardzo przyjemnie, wiosennie ponownie zrobi się od soboty i ciepło, i ładnie, i słonecznie. Coś mi świta. 6 minut po piątej, proszę Państwa, chłodniej się zrobiło, jak mówiłem, to teraz taka muzyczna zachęta na przykład do założenia z samego rana flanelowej koszuli w kratę, no bo tutaj sekcja grunge'owa. Tak sobie myślę, że pogoda też w kratkę, a do wschodu słońca, jak, no właśnie, stąd to bo obliczyłem, 41 minut, a my z Państwem do 6. Olga Szućko, Michał Żołądkowski, dzień dobry.

No tego możemy sobie życzyć właśnie o tej porze takiego świętego spokoju, żeby po prostu sprawnie robić swoje w bardzo przyjemny sposób z programem Trzecim Polskiego Radia. W punkt, w sedno, przed momentem Fisz, MAD, Tworzywo. 16 minut po 5, 10 dzień kwietnia. To taki punkt w czasoprzestrzeni, dodając jeszcze stan Kansas, w którym urodziła się Katrina Laskonicz, czyli można tutaj też dodać. Za chwileczkę pamiętam, jaki to zespół, ale pewnie państwo mogą się zorientować. Ojciec pułkownik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. I właśnie tak przy okazji zapowiedzi jednego z tematów w porannym Zapraszamy do Trójki. Dowiemy się, jak mieszkańcy Jasionki reagują na przemieszczenie się w inne miejsca żołnierzy amerykańskich, na tak zwaną relokację. O tym w Trójce na pewno po szóstej. A jeżeli chodzi o Katrinę, to ta za moment nam pośpiewa w rankingach na najlepiej, najbardziej optymistyczne utwory zawsze bardzo wysoko. Walking on Sunshine. No w stronę wschodu słońca. Tak, uśmiech, radość, pozytywne nastawienie wędrują do państwa z Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Desire. Editors, można powiedzieć, na Wake Up w Trójce, 24 minuty po piątej. To świt już zaliczony. Teraz wschód, 23 minuty. Tak ćwierkają ptaszki. Wiosna, no to też trele. Jeżeli chcesz, aby życie uśmiechało się do ciebie, najpierw popraw mu humor. O, to jest właśnie świetny pomysł. To my tak zrobimy muzycznie. O, jest utwór artystki, która dzisiaj kończy 46 lat. To Sophie Alice Baxter. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. You'll just have to pray. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. słowach Flower Power, czyli kwitnąca przed momentem Jefferson Airplane. A już tuż, tuż, no i na antenie Trójki wyrośnie nam serwis. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 5.30, jest serwis, a serwuje Romuald Wójcik. Mija 15 lat od katastrofy pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią. W Warszawie zaplanowano na dziś liczne uroczystości związane z rocznicą tragedii. Trzeba się liczyć z utrudnieniami, przede wszystkim na krakowskim przedmieściu. Już o 7 zaplanowano dwa wydarzenia na placu Piłsudskiego i przed kościołem seminaryjnym. W Śródmieściu może być zamkniętych kilka ulic. Autobusy wielu linii mogą kursować objazdami. Donald Trump chce powiązać sprawę obecności wojskowej i Stanów Zjednoczonych w Europie z relacjami handlowymi. Amerykański prezydent dał do zrozumienia, że oczekuje od Unii rekompensaty za stacjonowanie sił USA na kontynencie. Odnotował też z ulgą, że Unia Europejska wstrzymała się przed natychmiastowym nakładaniem ceł odwetowych. Cła odwety być może dlatego spada aktywność dobroczynna Polaków i gotowość do pomagania innym. Tak wynika z corocznych badań Lekarzy bez Granic. Nie ma jednak na razie powodów do jakiegoś wielkiego niepokoju. Wciąż jesteśmy narodem skorym do pomocy. Więcej o tym w porannej audycji zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 6. No właśnie, pomagamy niezmiennie, mówiąc również o tym, jaka czeka nas dziś pogoda. Nie za ciepło, co Państwo na przykład wychodząc teraz na zewnątrz prawdopodobnie czują. W związku z tym ubieramy się cieplej, szczególnie na wschodzie, w Suwałkach i w Lublinie zaledwie plus 4. Cieplej na zachodzie, nawet o 10 stopni, 14 w Szczecinie. W Rzeszowie deszcz ze śniegiem, a jeszcze, jeżeli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Zakopanem. Tradycyjnie zazwyczaj tak się dzieje, około zera. Jeżeli chodzi jeszcze o deszcz, to między innymi chwilami ma kropić w Olsztynie, Kielcach i w Warszawie. Od soboty zdecydowanie ładniej. Było o Flower Power, czyli grupa Jefferson Airplane tuż przed serwisem. No to w tym temacie naturalnie, z przyjemnością, z samego rana kwitnąco. No i też na antenie Trójki więcej zieleni. To słychać. Dymon. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce, na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz, dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto to puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Zawiosą. Trójka. To też przyjemniej tak otworzyć oczy, bo tutaj też na zegarze oczko można powiedzieć. 21 minut do 6. 15. rocznica katastrofy smoleńskiej. W stolicy dziś sporo się będzie z tej okazji działo. Może tak odpuścić sobie samochód, a jeszcze wieczorem na Łazienkowskim mecz Legia-Chelsea. Chyba nie ma co tracić czasu w korkach. Komunikację mamy niezłą. Zdecydowanie warto korzystać. O meczu więcej też na pewno po 6:00 Darek Urbanowicz, który woli akurat dojeżdżać rowerem. Miejmy nadzieję, że nikt mu tutaj kija w szprychy nie włoży i bez problemów do nas dojedzie. To teraz zachęta do wędrowania muzyczna. Proszę bardzo, Ola gra nam ładnie. Od soboty pogoda będzie do takiego wędrowania zachęcać. Zrobi się zdecydowanie cieplej i zrobi się słonecznie. A jeżeli chodzi o ten utwór, to też idealny na tę porę, w takim dobrym tempie, bez napięcia, z Trójką. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało

No to słuchać, program trzeci niezmiennie włączony. Dobre nastawienie od samego rana, 9 minut do 6, które też dzieli nas od serwisu Trójki. Po 6 pomoże się rozmieścić, rozlokować w tym dniu z uśmiechem, z dobrą energią Robert Grzędowski. Będzie sporo o pomocy, między innymi w trakcie audycji. Zapraszamy do Trójki. No to my już powoli dziękujemy. Stacja Warszawa, Lady Punk za moment. Proszę pamiętać, dziś wieczorem Legia gra z Chelsea. Liga konferencji już zaczął śpiewać, no to my dziękujemy, tak. Bardzo serdecznie, z uśmiechem. Olga Szućko, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.